ิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกขทิรังคาระชาดกชาดกว่าด้วยความเป็นผู้มีจิตใจมั่นคงในสมัยพุทธกาลครั้นเมื่อท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีได้สร้างเชตวันมหาวิหารถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านเศรษฐีก็ยังคงเอาใจใส่บำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่อย่างสม่ำเสมอทานทั้งหลายที่ท่านบริจาคนั้นมากมายจนมิอาจประมาณค่าได้ณซุ้มประตูที่5ของเรือนท่านมีเทวดามิจฉาทิฏฐิองค์หนึ่งเข้าไปอาศัยอยู่ทุกครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพุทธสาวกเสด็จผ่านเข้าไปในเรือนเทวดาองค์นี้จะไม่พอใจทุกครั้งเพราะต้องอุ้มลูกลงไปอยู่ยังพื้นดินเนื่องจากมีคุณธรรมต่ำกว่าแต่เทวดาก็ได้แต่เก็บความไม่พอใจนี้ไว้ในใจไม่กล้าที่จะนำไปบอกแก่ท่านเศรษฐี ขืนเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็ไม่ไหวเหมือนกันเอจะหาทางบอกเศรษฐียังไงให้ดูไม่น่าเกลียดดีนะ ในคืนหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้แผ่รัศมีปรากฏกายให้บุตรชายของท่านเศรษฐีเห็นพร้อมกับกล่าวว่าน ี่พ่อหนุ่มฝากบอกพ่อของเจ้าเถอะนะว่าเลิกทำทานเสียเถิดแล้วก็ไม่ต้องให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาหรอกจะทำทานไปทำไมทำไปสมบัติก็หมดไปเปล่า บุตรชายเศรษฐีได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธยิ่งนักที่เทวดาบังอาจพูดจาดูหมิ่นพระรัตนตรัยและได้ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากเรือนทันที บังอาจมากท่านมาพูดจายิ่งนี้ได้อย่างไรออกไปจากเรือนของเราเดี๋ยวนี้นะ หลังจากนั้นท่านเศรษฐีก็ยังคงเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยและหมั่นให้ทานอยู่เป็นนิดจนกระทั่งช่วงหนึ่งก็ถึงความยากจนลงโดยลำดับ สมบัติของเราเริ่มล่อยหรอลงแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นเช่นนั้นมิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้ถือโอกาสเข้าไปในห้องของเศรษฐีแล้วยุยงให้เลิกทำทาน เห็นไหมที่ท่านจนลงเช่นนี้ก็เพราะว่าท่านเนี่ยมัวแต่ทำทานนั่นไงทรัพย์สมบัติจึงได้หมดไปเช่นนี ้เศรษฐีเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ไล่ให้มิจฉาทิฏฐิเทวดาออกไปจากบ้านทันที ท่านพูดอย่างนี้ได้อย่างไรอยู่ดีๆจะมาให้เราเลิกทำทานไม่มีวันซะหรอกไปออกไปจากเรือนข้าเดี๋ยวนี ้เมื่อเป็นเช่นนี้มิจฉาทิฏฐิเทวดาจึงได้คิดและสำนึกผิดจากนั้นจึงได้ไปหาท้าวสักกะเทวราชขอร้องให้ท่านช่วยพูดกับท่านเศรษฐีให้ ท่านท้าวสักกะเทวราชได้โปรดช่วยข้าด้วยเถิดช่วยไปพูดกับท่านเศรษฐีทีว่าข้าเนี่ยสำนึกผิดแล้ว ไม่ได้หรอกท่านท่านน่ะได้กล่าวถ้อยคำอันไม่สมควรออกไปถ้าอยากให้เศรษฐีให้อภัยท่านแล้วก็ท่านต้องไปตามทรัพย์สมบัติของท่านเศรษฐีที่หายไปกลับคืนมายังคลังให้หมดเป็นการทำคุณไถ่โทษท่านเศรษฐีน่ะอาจจะยกโทษให้ก็ได้นะ เมื่อเทวดามิจฉาทิฏฐิได้รับเทวองค์การแล้วก็รีบไปตามหาสมบัติจนเรียบร้อยจากนั้นจึงไปขอให้ท่านเศรษฐียกโทษให ้คงต้องให้พระบรมศาสดาอดโทษให้แล้วว ันรุ่งขึ้นเศรษฐีจึงได้นำมิจฉาทิฏฐิเทวดาไปยังเชตวันมหาวิหาร แล้วกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ทรงทราบจากนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีบุคคลผู้กระทำกรรมลามกในโลกนี้เมื่อกรรมอันเป็นบาปนั้นยังไม่ให้ผลบุคคลผู้นั้นยังได้รับความสุขความเจริญอยู่ต่อเมื่อใดกรรมอันเป็นบาปนั้นให้ผลตนจึงได้รับผลแห่งบาปนั้นเมื่อจบพระคาถาเทวดานั้นก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลจากนั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสยกย่องท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีความเห็นอันบริสุทธิ์แล้วจึงตรัสเรื่องคทิรังคารชาดกขึ้นดังนี้ในอดีตกาลณกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งเกิดในตระกูลเศรษฐีได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีราวกับโอรสพระราชาเมื่อมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นก็เป็นผู้รอบรู้ชำนาญในศิลปศาสตร์ทั้งปวงสร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับเศรษฐีผู้เป็นพ่อเป็นอย่างยิ่ง เก่งมากลูกพ่อฉลาดอย่างเนี้ยโตขึ้นเจ้าจะสบาย ขอรับท่านพ่อลูกอยากโตขึ้นแล้วเก่งเหมือนท่านพ่อให้จงได้ขอรับ เก่งอย่างเดียวไม่พอนะลูกรักเจ้าต้องเป็นคนดีขยันหมั่นเพียรและทำทานบ่อยๆเหมือนอย่างพ่อด้วยนะ ขอรับท่านพ่อลูกจะเป็นคนดีขอรับ แต่แล้ววันหนึ่งเรื่องน่าเศร้าก็เกิดขึ้นเมื่อเศรษฐีผู้เป็นบิดาพลันสิ้นชีวิตลงชายหนุ่มบุตรชายเศรษฐีจึงได้รับทรัพย์สมบัติของเศรษฐีสืบทอดต่อจากผู้เป็นบิดามานับแต่บัดนั้น ท่านพ่อจงไปสู่สุคติเถิดลูกจะขอเติบใหญ่เป็นคนดีไม่ให้ท่านพ่อต้องผิดหวังแน่นอน เศรษฐีหนุ่มผู้เป็นบัณฑิตนี้มีน้ำใจดีงามมีความเมตตากรุณายิ่งนักปรารถนาจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ทั้งหลายจึงได้สร้างศาลาบำเพ็ญทานเพื่อไว้บริจาคสิ่งของให้ชาวบ้านขึ้น6แห่งคือที่ประตูพระนครทั้ง4ที่ใจกลางเมืองและที่ประตูบ้านของท่านเอง เราต้องสร้างศาลาบำเพ็ญทานขึ้นเยอะๆจะได้แจกจ่ายของให้ชาวบ้านได้ทั่วถึง เศรษฐีหนุ่มบริจาคทานเป็นอันมากทุกๆวันด้วยคิดอยู่เสมอว่าสมบัติทั้งปวงนั้นแม้เมื่อตายไปแล้วก็นำไปใช้ไม่ได้ไม่เพียงแต่เท่านั้นเศรษฐีหนุ่มยังหมั่นรักษาศีล5และอุโบสถศีลตามการอยู่เสมอ ไม่ต้องแย่งกันนะครับวันนี้เราเตรียมของมาเยอะพอแจกทุกคนอยู่แล้ว วันเนี้ยข้ามารอรับบริจาคตั้งแต่ตี5กว่าจะได้รับป้าเข้าไปตั้งบ่าย3แน ่อุ้ยนี่ข้าว่าเอาเวลาที่มานั่งรอน่ะไปทำมาหากินดีกว่าไหมมือเท้าก็มีจริงๆเลย น้อยเนี่ยทำมาเป็นพูดไอ้ตอนที่ข้ามาถึงตอนตีห้าน่ะข้าก็เจอเจ้ากลางมุ้งรออยู่ก่อนแล้วเนี่ยชะ ชะอุ้ย ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นมีแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งนั่งเข้านิโรธสมาบัติอยู่7วันจึงออกบิณฑบาตโดยเหาะมายังเรือนของเศรษฐีเนื่องด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นทราบด้วยญาณว่าเศรษฐีผู้นี้ปรารถนาพระโพธิญาณหากได้ทำบุญกับท่านจะได้บุญบารมีให้เข้าถึงพระโพธิญาณได้ง่ายขึ้น ฮะนั่นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงเรือนของเราแล้วโชคดีเหลือเกินรอวันนี้มานานแล้วทีนี้แหละเราจะได้ทำบุญใหม่สร้างมหาทานบารมีสักทีต้องรีบให้คนรับใช้จัดเตรียมภัตตาหารไปถวายท่านซะแล้ว นายท่านขอรับได้เวลาอาหารเช้าแล้วขอรับ วางก่อนเถอะเจ้ามองไปที่ด้านนอกนั่นสิเห็นไหมว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเสด็จมาอยู่ข้างหน้าเรือนของเราแล้วตอนนี้เจ้ารีบไปรับบาตรจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่หน้าประตูเรือนก่อนเถอะ โอ้จริงด้วย ได้เลยครับนายท่านเอ้าเจ้าไปสิ อ้าวผู้สดิบดีนึกว่าจะออกไปเอง เ ในขณะเดียวกันนั้นเองพญามารก็ได้เฝ้าดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มมาโดยตลอด ไม่ได้การละหากปล่อยให้เศรษฐีหนุ่มได้สร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้โอกาสที่จะบรรลุพระโพธิญาณก็จะยิ่งเร็วขึ้นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้ฉันอาหารมาถึง7วันแล้วถ้าไม่ได้อาหารอีกเพียงวันเดียวต้องถึงแก่ชีวิตแน่ๆ แล้วทีเนี้ยโอกาสในการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ก็จะหมดลงดังนั้นเราต้องขัดขวางเอาลูกไฟปลายกันนี่ไปกินซะเถอะ พญามารสำแดงอิทธิฤทธิ์เสกลูกไฟขนาดยักษ์ขึ้นจากฝ่ามือแล้วปล่อยลูกไฟยักษ์นั้นโดยมีเป้าหมายพุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้า ฮะนั่นไงพระองค์อยู่ตรงนั้นนี่เองแต่เอ๊ะเหมือนมีแสงอะไรพุ่งลงมาน่ะผีพุ่งใต้หรือไงเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่นี่มันกลางวันแสกๆจะเห็นผีพุ่งใต้ได้ชัดเพียงนี้เชียวหรือเนี่ย ยังไม่ทันที่คนรับใช้จะเดินไปถึงลูกไฟขนาดยักษ์จากพญามารก็พุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าของพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียงดังกึกก้องกำปนาดปานฟ้าถล่มกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นมาอย่างน่ากลัวบังเกิดกลายเป็นหลุมฐานขนาดใหญ่ร้อนแรงปานไฟนรกขวางทางอยู ่ไอ้แย่แล้วหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่อย่างเนี้ยแล้วเราจะข้ามไปได้ยังไงล่ะเนี่ย เมื่อเห็นว่าหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางอยู่เช่นนั้นทำให้ไม่สามารถที่จะเดินไปรับบาตรจากพระปัจเจกพุทธเจ้าได้แน่แล้วคนรับใช้จึงรีบกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบ แย่แล้วขอรับนายท่านไม่รู้มีหลุมฐานเพลิงขนาดมหึมามาจากที่ไหนมาขวางอยู่หน้าเรือนเนี่ยบ่าวไม่สามารถออกไปรับบาตรมาได้จริงๆขอรับ เฮ้ยๆๆเจ้าตาฝาดไปหรือเปล่าอย่ารนให้มากนักสิมันจะเป็นไปได้ไง บ้านะสิข้าเห็นจริงๆนะไม่เชื่อไปดูเลยไม่มีให้เตะเลยเอ้าง ั้นเจ้าลองออกไปดูหน่อยสิ ได้เลยขอรับข้าไม่รนเหมือนเจ้านี่หรอกครับเพ้อเจ้อสุด ๆเมื่อคนรับใช้อีกคนออกไปดูก็พบเห็นหลุมฐานเพลิงขนาดใหญ่จริงตามที่คนรับใช้คนแรกได้รายงานไว้ ไม่จริงไม่จริงนี่เราฝันไปแน่ๆไหนลองหยิกตัวเองดูสิเอ้ยกระเจ็บนี่ว่าเราไม่ได้ฝันไปนี่ว่าไอ้ที่มันของจริงนี่ชัวร์ไม่มั่วนิ่ม เมื่อเห็นดังนั้นคนรับใช้ก็รีบกุลีกุจอกลับมารายงานให้เศรษฐีหนุ่มทราบโดยทันที นายท่านครับมีหลุมเพลิงขนาดใหญ่ขวางทางเราอยู่จริงๆขอรับน่ากลัวมากๆครับข้าน้อยขนลุกไปหมดแล้วไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยอกอีแปดจะแตก งั้นหรือดูท่าพญามารคงต้องขัดขวางไม่ต้องการให้เราทำทานเป็นแน่แท้แต่พญามารเอ๋ยเจ้าไม่รู้หรอกว่าเราไม่สะดุ้งกลัวเลยแม้แต่น้อยต่อให้มีมารอีกนับร้อยนับพันแสนก็ไม่อาจทำให้เราหวั่นไหวได้หรอกวันนี้แหละจะได้รู้กันว่ามารหรือเราที่จะเป็นผู้ที่มีกำลังและอานุภาพมากกว่ากัน นายท่านครับจะออกไปหรือขอรับอย่าเลยขอรับหลุมเพลิงขนาดใหญ่มากนะครับน่ากลัวสุดๆเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเจอแค่ยืนไกลๆผิวหนังก็จะไหม้อยู่แล้วขอรับข้ากลัวกลัวกลัว โอ้โหข้าว่าเจ้าน่ะร้อนกว่าข้าหลายเท่าเลยนะเนี่ย เศรษฐีหนุ่มไม่ได้หวั่นไหวและหวาดกลัวต่อความร้อนแรงของหลุมฐานเพลิงแต่อย่างใดเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นจึงรีบจัดเตรียมภัตตาหารเพื่อจะนำไปถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยตนเอง ต่อให้หลุมใหญ่ขนาดไหนหรือร้อนเพียงใดก็หยุดเราไม่ได้หรอกพญามารเอ๋ย ทางฝ่ายพญามารนั้นก็ยังคงเฝ้ามองดูการกระทำของเศรษฐีหนุ่มพลางกระหยิ่มยิ้มย่องอย่างสะใจในสิ่งที่ตนได้กระทำลงไป ทำเป็นเทพไปเถอะเศรษฐีหนุ่มเราจะดูสิว่าเจ้าจะทำอย่างไรต่อไปสะใจจริงๆแกล้งคนไม่มีทางสู้เนี่ย ฟังนะพญามารเราจะไม่ยอมให้ท่านมาขัดขวางการบำเพ็ญทานของเราเป็นอันขาดและจะไม่ยอมให้ท่านทำลายชีวิตพระปัจเจกพระพุทธเจ้าด้วยวันนี้แหละจะได้รู้กันว่าเราหรือท่านใคร ครจะมีพลังและอนุภาพมากกว่ากัน ก็เอาสิเศรษฐีหนุ่มข้าก็อยากรู้นักว่าเจ้าจะมีดีสักแค่ไหน โอ้ยหัวเลาะจนเมื่อยกรามไปเลยวันเนี้ย เศรษฐีหนุ่มหาได้ใส่ใจคำถากถางดูถูกจากพญามารไม่กลับตั้งจิตมุ่งมั่นมองไปที่พระปัจเจกพุทธเจ้าด้วยใจบริสุทธิ ์ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าแม้ว่าศีรษะของข้าพระพุทธเจ้าจะทิ่มลงไปในหลุมฐานเพลิงนี้แต่ข้าพระพุทธเจ้าก็จะไม่ล้มเลิกความตั้งใจในการบำเพ็ญทานเป็นอันขาดขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดรับพัตตาหารที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายนี้ด้วยเถิด เมื่อกล่าวจบเศรษฐีหนุ่มก็กระชับภาชนะที่ใส่อาหารไว้มั่นแล้วตัดสินใจวิ่งตะลุยฝ่ากองถ่านเพลิงขนาดยักษ์เข้าไปโดยทันทีท่านใดนั้นปาฏิหาริย์ก็บังเกิดเมื่อปรากฏดอกบัวใหญ่บานสะพรั่งผุดขึ้นมาจากหลุมถ่านเพลิงนั้นเข้ามารองรับเท้าทั้งสองข้างของเศรษฐีหนุ่มที่กำลังวิ่งอยู่บนกองถ่านเพลิงยักษ์อยู่พอดี แปลกจังมีดอกบัวผุดขึ้นมาได้อย่างไรกันเนี่ยไม่น่าเชื่อเลย ไม่เพียงเท่านั้นละอองเกสรมากมายยังได้ลอยฟุ้งขจรกระจายตกลงมาบนศีรษะและลำตัวของท่านเศรษฐีราวกับละอองทอง ฮะอัศจรรย์ยิ่งนักเราไม่รู้สึกร้อนเลยแม้แต่น้อย มหาชนที่ยืนมุงต่างตกตะลึงกับเหตุอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้น เฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย นั่นสิเป็นไปได้ยังไงเนี่ยวิ่งโดยที่พัตตาหารไม่ตกเลย นี่มันมีไอ้ที่ควรจะตะลึงมากกว่านั้นอีกนะมัวแต่ไปดูอะไรกันอยู่นะนะ ส่วนพญามารเมื่อรู้ว่าไม่สามารถขัดขวางเศรษฐีหนุ่มได้ก็ล่าถอยกลับไป ช่างฝากไว้ก่อนเถอะวันหน้าจะมาทวงคืน จากนั้นเศรษฐีหนุ่มก็ยืนอยู่บนดอกบัวนั้นพร้อมกับน้อมนำอาหารใส่ลงในบาตรของพระปัจเจกพุทธเจ้าร ู้สึกอิ่มใจจริงๆลองถ้าเรามีใจทำทานสักอย่างก็ไม่มีอะไรมาขวางทางเราได้หรอก หลังจากพระปัจเจกพุทธเจ้าทรงรับอาหารนั้นมาฉันแล้วก็ได้กระทำอนุโมทนาจากนั้นจึงทรงโยนบาตรขึ้นไปบนอากาศแล้วทรงเหาะกลับไปยังป่าหิมพานต์ท่ามกลางความตื่นตะลึงของมหาชนที่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเศรษฐีจึงกล่าวให้โอวาทพรรณนาถึงการบำเพ็ญทานและรักษาศีลแก่มหาชนณที่นั้นคนเหล่านั้นต่างเลื่อมใสศรัทธาและบำเพ็ญบุญไปจนตลอดชีวิต